isang iglap, mga ngiti na takpan, mahigpit na yakap, kailang pagkawalan. Dumaan ng dilim, na puno ng bituin, sa iyong lilim, pag-ibig mas nagningning. Hinahanap ang kahapon sa panibagong ngayon. Marami ang nagbago, ngunit di ang pagmamahal mo. Ngayong Pasko, diriwang ang mundo sa pag-ibig. Pasko, pabalik ang saya, dahil ikaw liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Kami ay may lakas, naharapin ang bukas. Ikaw ang gabay sa bawat landas. Gawin kaming liwanag para sa isa't isa. Pag-asang sumisinag sa pamilya at sa kapwa. Ngayong Pasko, oh, magdiriwang ang mundo, oh, sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, oh, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag, ang ligaya. Ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag. Liwanag, ligaya, light joy, claridad, alegria, kasang nagkasadya. Lamrag kalipay, sa hayag kapulatan, kahayag kalipay, raniyag ragsak. Liwawalik at sigay lilini, liwanag kaupan, sulu ating tula. Kibuyo na kupi, inumin na joya, yang guang siwe, lumiye joa. Ben jojo, adwa para oro, shero sa levia. Mo'y may himala.